supermarkten beland. De vervoersbranche hoopt ook dat het kabinet ingrijpt. Zorgvervoerders en touringcar- en taxibedrijven komen vaak niet meer uit de hoge kosten. Dat zegt de branchevoorzitter Fred Teven. Er komt geen nieuw onderzoek naar de omstandigheden waaronder advocaat Ines Wesky op een geheime locatie werd vastgehouden. Dat heeft de rechter besloten. Wesky probeerde daarmee te laten zien dat justitie zo het recht heeft verspeeld om haar te vervolgen. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. De strafzaak kan nu echt gaan beginnen en dat is op 2 april. En Jeroen Kampscheur is na zijn tweede gouden medaille op deze Paralympische Spelen en zijn derde goud in totaal de succesvolste Nederlandse Paralympiër op de Winterspelen ooit. Hij ging met zijn winst vandaag snowboardster Bibian Mentel voorbij. Krijg je nog het weer? Het is even wat droger. Later vannacht weer meer regen en een graad of 7. Morgen regenachtig. Pas in de middag wordt het droger en komt de zon nog eventjes tevoorschijn. Het wordt dan rond de 12 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 65 files. De langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Daar staat voor Plaspoelpolder 3 kwartier. Op de A10 tussen Amstel en Koenplein voor Volendam is een ongeluk gebeurd. Er staat ook 3 kwartier. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein een file van 39 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 94.2. De A4 tussen de grenzen Bergen-op-Zoom bij 246.1. Op de A4 Leiden-Amsterdam 8.1. En op de A6 Lelystad-Muiderberg bij 43.5. De A12 Gouden-Zoetermeer 20.8. De A16 Dordrecht-Breda 59.5. A27 Hilversum-Almere bij 107.8. En de laatste op de A28 Groningen-Assen bij 184.6. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Inchecken doe je in de trein. Maar ook met de 538-app. Luister altijd en overal naar Radio 538. En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's. De 538-app. Download hem nu. Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Met Sophie. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Van harte welkom. Het is 5 uur en dit is de 538 Middagshow met Leona Lewis naar Calvin Harris. Radio 538. I'm ripping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to get through. I won't lose myself for anybody. Sorry, yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Intuition talks, you gotta listen. en Blessings op 538 in de middagshow. Een hele bijzondere mijlpaal vanavond. SBS 6 half 9, want dan is de 250ste undercover in Nederland op televisie. De 250ste. Ja, joh. Wij hebben aan de telefoon Eddie Meijer. Eddie. Ja, goedemiddag. Of is het Eddie Frans Meijer, de Jonge? Leuk, ja. Alles goed, ja. Bij Frans de Jonge was ook zo'n naam van jou, toch, Alberto? Ja, Frans de Jonge, Jacques den Katen, veel namen gehad, ja. Nee, Alberto Stegeman natuurlijk. Alberto, hoe is het? Ja, het is goed. Ik ben een beetje gespannen voor vanavond, zul je begrijpen. Ja, bij 250. 250, gaat het wel goed komen vanavond. Nou, en komt het wel goed met Nederland als je zoveel afleveringen kan maken? Nou, er is inderdaad toch steeds al een hele hoop mis, ja. Dat mag je wel zeggen. Ja, het is echt niet moeilijk om dat programma te maken qua onderwerpen in elk geval. Had jij bedacht bij de eerste aflevering dat je die 250 zou gaan halen? Nou, dat is echt een goede vraag. Ik heb echt gedacht, ik ga één seizoen undercover. Dan gaan weten mensen wie ik ben en dan houdt het op. Dus ik heb het altijd gezien als één seizoen. En toen, nou, toen was het een succes en toen heb ik mijn haar zwart geverfd. Toen kwam ik thuis en toen zei mijn toenmalige vriendin, dat is niet zo handig. Je had ook van die kleurspoeling kunnen nemen. Maar is het werk moeilijker geworden naarmate je bekender werd? Ja, ik vond het wel moeilijker. Ik vind het zeg maar. Maar goed, ik kan terugvallen op collega's die undercover gaan. We hebben vermommingen. We hebben heel veel meer technische snufjes die we in kunnen zetten. Dus in dat opzicht hebben we echt wel veel meer hulp ook. Hoeveel mensen heb jij achter de tralies gekregen in die 250 afleveringen? Ja, dat zijn er meer dan 100. En we hebben best wel veel. En wat ik er bijzonder aan vind is dat het zeg maar allemaal gebeurt omdat mensen zich bij ons melden en zeggen van joh. Er is echt een enorme klootzak die wij vinden dat achter de tralies moet. En dan hebben we alleen maar zo'n klein cameraatje. Daarmee gaan we dan bewijs proberen te halen. En als dat lukt, dan is dat wel echt waar we het allemaal voor doen. Ja. Ja. Wat zou jou nou altijd blij blijven van die 250 afleveringen? Nou, toch alles wat met kinderen en met mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen. Of oude mensen die bestolen zijn. Dat zijn van die verhalen die op televisie misschien niet eens mensen het meest lang bijblijven, maar voor mijzelf en het contact met die mensen wel. Ja, snap ik. En qua bedreigingen? Ja, die zijn er ook. En wat meteen in me opkomt is een man, dat was een pooier. En die liet dames zeg maar in de prostitutie werken zonder condoom, zonder papieren. Zetten ze zwaar onder druk. En ik heb die man op een parkeerplaats geconfronteerd. En toen wilde hij eerst, werd hij heel dreigend, fysiek dreigend. En daarna liep hij weg en zei, ik pak even mijn dingetje uit mijn auto. En dat deed hij zo snel. En daarmee bedoelde hij gewoon een pistool. En ik wist ook zeker dat hij wel een wapen in zijn auto zou kunnen hebben. Dus toen zijn we erachter, zijn we snel weggegaan en kwam hij achter me aan. Uiteindelijk heeft hij me, we moeten snel weg weten. Ja, weg te krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus dat was wel een moment dat ik dacht, nou, dat ging allemaal net goed. Zo. En kom je dan niet thuis en denk je, nou, oké, ik vertel vandaag eens eventjes niet hoe mijn werkdag is geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat vertel je dan even niet, nee. En ik moet zeggen, dat bijna gebeurt, er zijn uitzonderingen. Het is echt niet zo dat het dagelijks gebeurt, maar als het dan gebeurt, dan hou ik dat even voor mezelf, ja. Ja, maar ik kan mij nog een moment herinneren dat ik, volgens mij heet die in Leon, denk ik. Maar die zei echt, terwijl hij opgepakt werd, van ik kom je echt opzoeken. Ja. Ik heb dat fragmentje hier. Ja, ik moet wel lachen omdat. Oh, je hebt een fragmentje. Zullen we dat eerst even luisteren, Alberto? Ja. Deze meneer heette Leon. We gaan luisteren. Leon C. 119 dagen. Dan zien wij ons. Is dat een bedreiging? Nee, dat is een belofte. Uit de grond van mijn hart. Ik denk dat het niet bij die 119 dagen blijft. Al wordt het er veel bijna. Plezier. Oh, ga je mij opzoeken? Ja. Leon. Ga je mij opzoeken? Ik kom bij jou langs. Leon. Oh ja? Is dat een bedreiging, Leon? Dat is een belofte, zeg ik je net. Tot over een paar weken. Over een paar weken? Maanden. Of een jaar. Maar we gaan elkaar zien. Is dat ooit nog gebeurd? Nee. Deze man die liegt alles bij elkaar. En dit was ook weer zo'n typische leugen. Maar ik vind het wel bijzonder dat je dan heel veel slachtoffers maakt. En dan word je, weet je, wij vinden die man. De politie laten we komen. Die zorgt dat hij in de boeien achter in die auto wordt gezet. En dan vervolgens liegt hij gewoon. Dan blijft hij daar ook nog mij bedreigen onder het oog van de politie. Maar ben je dan nooit bang? Want je denkt, dit is gewoon echt zo'n engert. Het zou zomaar kunnen dat hij gewoon zich opvreet in de cel en me op komt zoeken, inderdaad. Nou, ik ben er niet laconiek onder of zo. Het is niet dat ik denk van, we doen er niks mee of we denken er niet serieus over na. Maar ja, bang worden we er ook niet van, nee. En eerlijk gezegd, in zijn geval geloofde ik er helemaal niks van. Kun je ooit stoppen, Alberto? Want je hebt er nu 250 gedaan. En je bent nog steeds een plek waar mensen naartoe kunnen als zij in een narigheid zitten of opgelicht worden of hulp nodig hebben. En soms ook een plek, weet je wel, die ze niet bij de politie kunnen vinden. Jij kan toch eigenlijk nooit stoppen? Nou ja, weet je wat het is? Ik vind het oprecht nog steeds heel leuk om te doen. En op het moment dat wij een bericht krijgen van iemand dat ze iets ernstigs is overkomen, of ze hebben zicht op een echte klootzak die aangepakt moet worden, dan vind ik het nog steeds heel boeiend om daar met het team op af te gaan. En we hebben steeds meer kennis van zaken. We weten steeds beter hoe we die mannen en vrouwen achter de tralies kunnen krijgen. Dus ik vind het nog steeds gewoon te leuk. Heb jij er eentje, weet je wel, die je op de korrel hebt, die je nog niet hebt kunnen grijpen? Ja, ja. Ja, ik kan ook wel zijn naam noemen als je dat fijn zou vinden. Ja? Ja. Wie dan? Ja, zal ik het maar zeggen? Ja? Frank D. Dat is zo dat is zo maar ik heb hem nog steeds niet kunnen vinden. Ja, dit gaat je nooit lukken ook, Alberto. En anders weet ik je te vinden. Hey, vanavond een straaljagerpiloot, hè? In de 250ste. Ja, vanavond een straaljagerpiloot. Althans, hij vindt zelf dat hij straaljagerpiloot is geweest in het verleden. Dat is hij niet, overigens. En hij licht allerlei mensen op met allemaal leugens weer. En mensen geven hem geld. En hij betaalt. Dus we gaan hem vanavond ontmaskeren. Vanavond 8:30, SBS6, de 250ste undercover in Nederland. Met natuurlijk Eddy Meijer, Frans de Jonge, Alberto Stegenman. Fijne dag, Alberto. Succes met jullie programma. Hoi. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a loosened up and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round. En Bleeding Love in de middagshow. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, je weet hoe je Jeroen kunt helpen. Hè? Dat is heel simpel. 538.nl/tikkie. De beste man is op dag 2. Hij heeft al meer dan 100 kilometer gerend. Iron is die kant op. Iron, hoe is het met Jeroen? Oh, ik hoor jou niet. Ben je aan het praten? Oh. Wacht even hoor. Ja, doe ik zo, ja. Ja, ja. Dag 2. Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb minstens zoveel energie. Jij, heb je nergens pijn? Hier. Heb je nou nergens pijn? Het moet toch pijn doen? Ik bedoel... Ja, kleine pijntjes en die gaan van links naar rechts en van mijn knieën naar mijn enkel. Maar elke keer denk ik, oké, fijn. Heb ik ergens anders pijn, dan voel ik mijn knie weer niet meer. Een beetje zo probeer ik dat door te rennen gewoon. Is er een manier waarop we jou kunnen helpen of kunnen belonen op zijn minst als je straks eruit komt? Nou ja, oh jeetje, ja, ik zou wel iets zouts lusten. En dat komt omdat ik heel veel zout verlies. Dus ik heb echt zo'n zouthonger. Alleen maar ja, dus dat zou ik wel fijn vinden. Ja, want ik heb me afgevraagd, wat eet jij nou op zo'n dag? En ik heb gewoon een paar chipjes zie ik je eten. En vooral veel, veel drinken, veel vocht. Ja, ja, als je heel lang rent... Dan is, dan werkt eten, dat gaat er niet meer in. Al je, heel praktisch eigenlijk, maar al je bloed, voor je spieren en al je energie, weet je wel. Dus ik drink dus heel veel suiker en ik eet heel veel chips. Maar aan zout, dan denk ik aan friet, wat had ik eens? Ja, daar denk ik ook aan. Want, ja, echt waar? Ja, goed idee, goed idee. Jongen, dat is wel het minste wat jij we kunnen jij denkt altijd aan friet, patatekes, Iron. Tuurlijk, maar kijk, er is iemand die dat graag wil afnemen bij me. Voor mij, jij weet, gisteren heb je 51.000 opgehaald via de tikkies. Ik ga jou nog niet verklappen waar je op zit. Krijg jij updates waar je zit? Ja, ik krijg al updates, maar het is zoveel en ik moet gewoon ook rennen en alles. Dus meestal kijk ik 's avonds even naar mijn berichten. Sommige zijn ook zo, en dat is prachtig, maar die zijn zo emotioneel. Dan gaat hij in mijn benen zitten. Dus meestal, of in ieder geval gisteren... En ik heb het ook wel eens... Als ik andere keren lang ren, dan kijk ik ze pas als ik thuis ben. Maar prachtig. Dus ik heb geen idee wat de stand is. Ga ga het lekker nog niet verklappen. Maar ik ga wel de mensen zeggen dat ze nu nog kunnen doneren. En echt moeten doneren wat ze kunnen missen via 538.nl/sticky. Hij rent hier nog steeds de longen uit zijn lijf. En doet dit onwijs goed. Ja, gaan wij een patatje voor je regelen, Jeroen? Ah, waanzinnig. Wij zorgen dat er een patatje is. Hoe laat wil je hem? Ja, ik denk dat ik hier om 6:55 klaar ben. Dus, oké. Ja, en dan... Nou, echt fantastisch. En jongens, het is zo... Ik zei het vanmiddag ook al, help Jeroen naar de 538 kilometer, lees ik hier. Dat klopt als een bus. Ik ben er super blij mee. Maar help Jeroen en steun alle kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Want echt jongens, ze zijn er ook gewoon vandaag weer. Ze strijden uit alle macht. Ik voel dat. Dus laten we ervoor gaan met z'n allen. En als je een donatie geeft, dan steun je ze ongelooflijk. Dus dank je wel vast. Luister naar deze man, lieve luisteraars. Luister naar Jeroen, die dit nog even eruit krijgt. Ook terwijl hij aan het rennen is daar. Ongelooflijk. Dit is onmenselijk knap. Hoe help je Jeroen en iedereen in het Prinses Maxima Centrum? Nou, door een donatie te doen. En we hebben het zo makkelijk voor je gemaakt. Het is zo makkelijk. Gewoon 538.nl/tikkie. Dus ga naar 538.nl/tikkie. En wat je kwijt kan, doe het alsjeblieft. 538. Sam Fender and Olivia Dean, Rein Me In. Now let go of everything I've ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice bonus. All my memories of you. Sam Fender, ze hebben de favorite hier op 538 in de middagshow. Hij moet eruit, die koffer 1. Ja, eigenlijk is nog de vraag, is er nog een vrouwelijke schaatser die we niet hebben genoemd? Ja. Daar zitten we wel heel erg op met z'n allen. Ja, we zitten wel heel erg op die schaatser. Alle schaatsers. Maar ja, tot nu toe, €538 nog op te halen. Ja, en er zit €100.000 in het spel. We hebben meerdere koffertjes. Maar we willen door. Ik wil door. Ja, want dan pas komt de volgende koffer vrij. Ja, dus precies. Eerst moeten we deze eruit spelen. €538 als je weet wie de stem is. Meedoen kan in de 538-app. Dan druk je even op die knop. En even hele kleine, als het wordt geraden. Die €538 gaat eruit.

Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 maart staat de megajackpot op 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Inruilkriebels, bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Het zijn de Ethos huidweken met de beste deals voor jouw huid. Zoals 20% korting op merken als La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Vanavond eerst redelijk droog. Vannacht meer regen en een graad of 7. Morgen redelijk regenachtig. Met later op de dag eindelijk een beetje zon ook. Fijn. En morgen is het zo rond de 12 graden. Die redelijk droog, dat is die miser dat je op de fiets gaat zitten. Dat je denkt, het valt wel mee. En 100 meter verderop ben je zeiknat. Ja, redelijk droog is net zoiets als redelijk zwanger. Ja. Dat, ja. Ja, bijna over de sloot. Ja. Bijna. Verkeerdag graag, Jot. Er staan 72 files. Het is druk. De langste nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen een half uur. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder 32 minuten. En op de A12 Utrecht-Arnhem staat tussen Bunnik en Maarsbergen ook 32 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 94.2 en de andere kant op bij 100.6. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij 11.8. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 43.6, sorry. De A10 de Zeeburgertunnel richting Noord bij 4.1. De A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.8. A27 Hilversum-Almere bij 107.8. En nog eentje op de A59. Breda Dinteloord bij Ter Heide bij 93.0. Het is 6:02. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedemiddag. Het kabinet is bezig met maatregelen om iets te doen aan de hoge brandstofprijs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg krijgt de Tweede Kamer uiterlijk komend weekend een brief met scenario's. Asielzoekers die via een truc een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten die inleveren, vindt het kabinet. De truc komt erop neer dat een Nederlander voor geld een buitenlands kind erkent dat dan hier naartoe mag komen. De wedstrijd tussen Telstar en PSV volgende week zondag is vervroegd. Begint nu om 16:45 in plaats van 8:00. PSV kan die dag namelijk kampioen worden. Het kan ook komend weekend al als PSV zaterdag wint van NEC en Feyenoord zondag verliest van Excelsior. Vorige week hadden we het al over de buitenspelregels. Die worden aangepast in de Canadese competitie, waarbij een speler met zijn hele lichaam buitenspel moet staan. In Spanje willen ze ook wat doen aan die regel. In de topcompetitie La Liga gaan ze een nieuwe stap zetten in de automatisering van de buitenspeldetectie. Vanaf volgend seizoen willen ze namelijk een bal introduceren met een ingebouwde chip die dan exact registreert wanneer de bal wordt aangeraakt. Oké, en als we het gewoon even afschaffen? Buitenspel? Ja. Nou, dat wordt heel rommelig. Ja, dan ga je op een balletje wachten, toch? Ja, dan hou je zo'n spits die gewoon blijft hangen en zo. Dat wordt heel gek, ja. En Van Basten heeft daar wel eens voor gepleit om daar in ieder geval naar te kijken. Omdat het wel aantrekkelijker zou kunnen worden. Net als bij hockey weet je dat op een gegeven moment ook. Dacht ze ook, dat zal heel erg vertragen. Maar dat valt uiteindelijk maar wel mee. Maar er moet sowieso eens naar de regels gekeken worden. Want 90 minuten naar een wedstrijd kijken waar het 0-0 wordt. Ik denk dat is niet houdbaar meer. We moeten wel wat spanning. Maar misschien is het wel een goed idee voor jou. Zo. Wordt er misschien ook een beetje gescoord? Verbaasd, ja. Toch? Ja, nee, ja, maar dan heb je inderdaad wedstrijden met meer doelpunten. Ja, dit voelt soms een beetje als een tussenstap van. Nou ja, want je weet wel wat het is, toch? Buitenspel. Ja, weet ik. In die Spaanse competitie speelt natuurlijk ook FC Barcelona. Ik red je even Arjen. En die heeft toestemming gekregen vandaag om de Noordtribune van stadion Camp Nou te openen. Daarmee kunnen er zondag bijna 63.000 toeschouwers bij de wedstrijd tegen Sevilla zijn. In november werd het opgeknapte stadion weer geopend met 3 van de 4 tribunes. En het werk aan Camp Nou is nog niet af. Er komt namelijk nog een extra verdieping. Straks is er voor 105 toeschouwers plek. En je moet 8 glazen water per dag drinken. Dan kom je aan zo'n 1,5 tot 2 liter. Maar zoveel is misschien wel helemaal niet nodig. Uit een onderzoek van een Chinees instituut komt namelijk naar voren dat onze dagelijkse waterbehoefte lager ligt dan altijd werd gedacht. Ze ontdekten namelijk dat het grootste deel van dat vocht we helemaal niet uit die glazen water halen. Minder van 45% dan maar. De rest krijgen we namelijk vooral via ons eten binnen. En nog verrassender, via onze stofwisseling. Nee, okay. Nederland wel. Ja, in Nederland krijg je een beetje regen binnen. Via je huid. Via je huid. Maar ook onze eigen stofwisseling zorgt voor al dat vocht. En ja, in groente en fruit zit natuurlijk ook gewoon... Ik moest zo lachen. Ken je Jerry Seinfeld, die komiek? Ja. Zijn vrouw vindt dus dat hij meer moet drinken. En hij heeft nu gezegd tegen haar... Ik denk dat vlak voordat ik uitdroog, krijg ik dorst. Ja, zo bemoei je er niet mee. Ja, zo van, ja, het komt, ja. Als dat moment echt gaat komen, dan krijg ik echt wel dorst. Dat is een signaal voor. Ja, daar, precies, ja. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Lieve ronde in de stemmenjacht, zo direct naar Samber. Dit is 12 to 12. Radio 538. Goedemiddag, we willen af van die koffer 1. Dat begrijp ik. Jij ook? Ja, nou ja, het liefste wel. Ja. Maar heb je een beetje gedegen onderzoek gedaan? Ja, mag ik denk ik wel zeggen. Nog vrij recent eigenlijk, een uurtje geleden nog. Want ik had eigenlijk twee eerste ingevingen. Nou, een van die namen is al genoemd en die andere nog niet. Wie was die ene dan? De ene was die al genoemd is, bedoel je? Ja, ja. Noah Falen. Ah ja, oké. Ja. En ja. Toen? Toen had ik dus nog een andere idee en toen begon ik eigenlijk, daar was ik eigenlijk redelijk van overtuigd. En dan begon ik toch een uurtje of twee geleden begon ik toch te twijfelen. En dan heb ik toch nog even wat fragmentjes opgezocht om te checken of ja, die stemmen misschien in de buurt kwamen. Maar ik denk dat ik toch bij mijn eerste ingeving blijf. Okay. Het is een heel wild onderzoek geweest van allerlei fragmenten. Allerlei, dus twee, drie fragmenten. Okay. Viel mee. Wat heb je wel de woorden uitgesproken gehoord in een fragmentje? Nee, dat helaas niet. Nee, dat zou nog het mooiste zijn geweest. En dat probeerde ik eigenlijk ook naar te zoeken. Okay. Maar dat is me niet gelukt. Nee, dat zou nog het mooiste zijn geweest. Ja, maar dat helaas. Koffer 1 heeft 538 euro en dit is de stem. Ja. In de buurt. In de buurt. En op een of andere manier zitten we allemaal in een schaatshoek, maar in welke hoek zit jij? Ik zit wel in de sporthoek, maar dan meer in de sportverslaggeving. Dat zat ik eerder aan te denken. Ja. Oké. Okay. Ja. Wie denk jij dat het is? Een van mijn eerste ingevingen was Rivka op het veld. NOS presenteert. Rivka op het veld. Ja. Ja. Dat is een baannaam trouwens. Rivka op het veld. Rivka op het veld, zeker. Rivka op het veld. Oké, is het Rivka op het veld? Voor 538 euro. Het antwoord is... Fout. Daar was ik al bang voor. Wat hadden we nou afgesproken, Andy? Ja, sorry. Helaas. Ja. Je krijgt toch een reiskoffer van de Postcode Loterij. En er wordt een donatie gedaan van 100 euro aan de 538 Ochtendrun. Bedankt voor je poging. Helemaal prima. Graag gedaan. De 538 Stemmenjacht. middagshow en Salt. We willen alle verhalen gaan verzamelen. En dit keer gaat het over bruiloften. Namelijk het gekste dat jij ooit op een bruiloft hebt gezien. Het mag van alles zijn. Ja, maar dat je echt even moest bijkomen. Dat je dacht, wat was dat? Ja, want dat is natuurlijk een plek waar... Het is een belangrijke dag, zo'n bruiloft. Ja. Mensen zijn nerveus. En dat zijn vaak... Dat is een combinatie van ingrediënten waarin nogal eens een en ander kan gebeuren. Er wordt in het zonnetje champagne gedronken. Dat ja, is precies. Vaak funest. Ja, je hebt familie die je eigenlijk helemaal niet wil dat erbij is. Er valt een last van je schouders als het helemaal gebeurd is. Mensen moeten hun mond dicht houden, maar doen dat dan weer niet. Nou ja, van alles. De speeches ook, ja. Ai. Wij willen eigenlijk gewoon heel erg algemeen naar jou vragen. Heb je wel eens iets meegemaakt op een bruiloft waarvan je later dacht, oké, dat was wel echt bizar. Ja, zou niet mijn keuze zijn geweest, zo bijvoorbeeld, of het was gewoon gênant. Dat kan natuurlijk ook. 0909-3000-538. Bel ons als je wel eens iets op een bruiloft hebt meegemaakt. Kan van alles zijn. Wij zijn niet kritisch. We willen gewoon horen hoe het op een bruiloft bij jou is geweest. Bel eventjes. We willen alle verhalen verzamelen. 0909-3000-538. Of laat het ons even weten in de 538-app. Dat mag natuurlijk ook. Gaan wij alle verhalen verzamelen. Zijn Lucas en Steve nu. Oh, heaven knows how many times I've walked away and I've closed the doors. I can't no more. Now you're turning all my nights to brighter days, and I know for once I'm holding on. This time I'm gonna dive in heart first, thinking with my head just don't work. No, I'm gonna dive in heart first, feel love, feel love, feel love, feel love. Oh, this time I'm gonna shout those three words, even if I fall it won't hurt. No, I'm gonna dive in heart first, feel love, feel love, feel love, feel love. Heart first, feel love, feel love, feel love, feel love. Looking at my past, I've always been the one to blame. When the going's tough, I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train. If I lose control, you're my ticket home. I won't let you slip from my fingertips. All I want is this. There's nothing I, nothing I want. Steven Hart First in de middagshow 538. Alle verhalen verzamelen. Arjan, als jij zit te luisteren, je hebt me net geappt. Bel gewoon heel even in, want het verhaal is fantastisch. Oh, is hij weggevallen? Ja, ja. Okay, het is echt een Arjan moet verhaal. Even terugbellen. Oké, we hebben een blik geopend, dat heet bruiloften. Is niet normaal. En het gekste wat je hebt meegemaakt, nou, leuk. We kunnen de avond vullen. Oh, leuk, leuk, ja. Leuk. Vertel eens over een bruiloft waar je wel eens bent geweest. Wat is daar gebeurd? Fabian. Goedemiddag, Fabian Schrijvers, hallo. Fabian Schrijvers, vertel eens over een bruiloft. Ik ben getrouwd op 5 december door Sinterklaas. Vind ik wel leuk. De bruidsmeneer was verkleed als Sinterklaas. Hij heeft op rijm de hele speech gedaan. Wat niemand wist van tevoren. Dus dat was een grote verrassing voor iedereen. Na mijn bruiloft Vijf maanden later heeft de gemeente Leiden per wet verboden dat er ooit nog iemand in Leiden mocht trouwen. Door een geklede ambtenaar. En ben ik nog gebeld door Edwin Evers live in de uitzending om 7:00 ochtends voor mij om te vragen waarom in godsnaam de gemeente dat verboden had. Ja. En stond ik met mijn trouwfoto voor pagina Telegraaf en Algemeen Dagblad. Ach, geweldig. Geweldig, ja, je moet Fabian. Er dan toch maar iets anders maken. Inmiddels ben ik bescheiden, dus het heeft niet heel veel geholpen. Nee. Maar niet door de kerstman. Dankjewel, Fabian. Geweldig verhaal. Ja, top, zeg. Angelique! Een hele goede middag. Hi, vertel eens, ben jij wel eens op een bijzonder huwelijk geweest? Nou ja, niet zozeer bijzonder, maar ik heb het wel heel erg verziekt voor mijn tante. Ik was een jaar of 5, 6 denk ik, en toen was ik bruidsmeisje bij haar. En zij had echt geen prinsessenjurk, maar een koninginnenjurk. Ze had echt allerlei lagen, tulle, weet ik veel wat allemaal. En toen gingen we foto's maken. En voordat de eerste foto is gemaakt, ben ik op haar jurk gaan staan. Oh. En toen zijn alle laagjes tulle, die zijn er vanaf gestroopt, zeg maar. Oh. Dus er was helemaal niks meer van de jurk over. Hele jurk afgevond. Ja, die werd ineens een beetje korter inderdaad. Uiteindelijk is er gelukkig wel iemand to the rescue gekomen. En die heeft de jurk wel weer enigszins in orde gemaakt, zeg maar. Maar ik ben inmiddels 35, ik moet het nog steeds horen. Ja, ik snap het. Oh, wat heftig. Angelique, dankjewel. Yes. Hoi. Jouw Arjan heeft teruggebeld. Arjan? Ja? Vertel eens. Ja, ik had geappt, dus jij zei bel even, dus ik heb maar even gebeld. Geweldig, ja, dankjewel. Ik ben 4 jaar geleden getrouwd in Spanje. En op het strand, en hadden we helemaal mooi geregeld en alles was helemaal top. En toen mochten we kiezen uit 2 locaties, 2 strandjes. Dus wij hadden de mooiste uitgezocht natuurlijk, om daar met mijn kinderen, die waren erbij. Dus wij lopen daar naar dat strand toe. Maar het hele ceremoniële gebeuren, dat begint. En we keken om ons heen en er waren toch wel mensen. Dus wij dachten, maar dit is toch een privéstrand? Maar ja, het liep daar vol met naakte mensen. En ik ben dus getrouwd op een naaststrand. Oh, ze is wel bij je gebleven? Ja. Ze zag, het is niet als ze iets leukers zag? Iets leukers niet, iets groters misschien wel. Maar Wat ben ik blij dat je even in hebt gebeld. Ja, dankjewel. Dank. Ja. Leuk. Graag gedaan. Hoi. Jessica. Hi. Vertel eens over een bijzondere bruiloft waar je bent geweest. Ja, in het oosten van het land was het heel lang vrij gebruikelijk dat een jong echtpaar een dier voor de boerderijen kreeg. Dus dan had je al een deel van je veestapel binnen. Ja. Nou, ik heb bruiloften meegemaakt waar jonge speenvarkens werden geschonken aan het bruidspaar. En daar werd dan mee rondgerend in de zaal. Nou ja, en als de magere speenvarken maar hard genoeg knijpt, dan komt er gewoon poep uit. Oh, nee. Dus we zaten in een zaal met allemaal gasten, waar gewoon op de grond, en dat moesten wij natuurlijk als bedienend personeel opruimen, varkenspoep lag. Oh. Ach. Oh, jezus. De mooiste dag van je leven. Ach, Jessica, dank je wel. Oh. Oké, nog eentje hoor, want ze zijn zo leuk. Yvette? Ja, hallo. Je bent de laatste. Ben je wel eens op een bijzonder huwelijk geweest? Nou, een bijzonder huwelijk, maar wel met niet een bijzonder huwelijk, maar wel met een bijzondere gebeurtenis. Wij waren met z'n allen bezig met de cadeaus te geven. Het bruidspaar, moet ik bij bekennen, was nog niet zo lang bij elkaar. En maar iedereen gaf de cadeaus. Een aantal collega's gaven ook een mooi cadeau. Dat werd uitgepakt. Dat was een hele mooie levensgrote poster. En dat was van de bruidegom, maar niet van de bruidegom een leuke collage met zijn bruid, maar met zijn ex. Nee. Ze waren er niet zo lang bij elkaar, dus het was een klein foutje. Oh. Nou, wij konden er wel heel hard op lachen. Die is pijnlijk. Oh. Ach. Yvette, dankjewel. Yes, graag gedaan. Wat een mooie rondje dit. Sienna Spyro nu. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, I tell me. There'll be a day. I'll be more creative. A poet. Face.